ได้รับเมตตาจากพระอริยสงฆ์ตอนหลังผมมาปฏิบัติหลวงปู่ปัญญาเพราะเห็นว่าไม่มีคนดูแลเรื่องน้ำล้างเท้าให้น้ำอุ่นไม่มีท่านก็ตักเอาตรงนั้นผมก็เริ่มจากเช็ดถูในตอนเช้าเหมือนเดิมอย่างที่เคยทำทุกวันเพราะมันก็ทางขึ้นทางออกศาลาเดียวกันและผมก็จะเตรียมผ้าเช็ดเท้าตรงศาลาไว้แล้วก็เตรียมน้ำอุ่นถวายหลวงปู่ปัญญาท่านเมตตาผมมากผมกราบท่านทีไรท่านก็จะตบหัวซึ่งหัวผมก็แฉะเพราะเหงื่อออกเปียกทั้งวันผมเช็ดถูตรงทางที่ทั้งหลวงตาและหลวงปู่ปัญญาเดินเข้ามาในศาลาผมเช็ดจนไม่ให้มีเม็ดหินเม็ดทรายหลงอยู่เลยแม้ตามซอกตามร่องต่างๆนี่ผมแซะไม่ให้มีขี้ใครไม่ให้มีอะไรหลงติดอยู่ทั้งนั้นอิฐกับหินที่ปูทางเดินเข้าของหลวงตานั่นผมก็เป็นคนทำเองช่วงที่ผมทำความสะอาดศาลาอยู่ทุกเช้านั้นรู้สึกมีอยู่ 2-3 ครั้งที่หลวงตาท่านมายืนข้างหลังผมเงียบๆท่านมาเมตตาผมหรืออย่างไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็นั่งเช็ดไปถูไปพอหันไปอุ้ยหลวงตาท่านก็สะบัดหน้าเดินจากไปเลยท่านทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หรือท่านมาแผ่เมตตาให้ผมก็ไม่เข้าใจเป็นเรื่องเหนือกว่าที่เราจะคาดคิดแต่ท่านมายืนข้างหลังโดยที่ผมไม่ได้ยินเสียงท่านเหยียบกรวดเหยียบหินเลยมันเป็นไปได้อย่างไรมีอยู่ครั้งหนึ่งน้ำในหม้อน้ำรถผมเดือดพอผมเปิดฝาน้ำก็พุ่งออกมาโดนแขนผมจนเป็นแผลพุพองเปื่อยเน่าแต่ผมก็ยังไปทำงานเช็ดถูศาลาอยู่เหมือนเดิมยังไปทำงานทุกวันซักผ้าก็ระวังหน่อยพอใครเห็นเขาก็เตือนว่าเดี๋ยวแขนจะเป็นแผลเป็นนะผมก็เฉยบางคนหวังดีเอายามาให้ผมก็เอามาทาเอาน้ำหมากหลวงตามาให้ผมก็ทาทาไปทามาแผลหายก็ไม่เห็นเป็นแผลเป็นตอบแทนพระคุณท่านอาจารย์น้อยในปีพ.ศ. 2541หลวงตาท่านทำโครงการช่วยชาติขึ้นมาในตอนนั้นจิตใจผมมีศรัทธาแล้วแต่อาจยังไม่มีความลึกซึ้งนักพอดีก่อนหน้านั้นลูกชายผมจะเข้าโรงเรียนแต่ก็ยังเข้าที่ไหนไม่ได้จนโรงเรียนจะเปิดแล้วผมจึงตัดสินใจมากราบท่านอาจารย์น้อยซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนิทกับท่านเลยท่านอาจารย์น้อยถึงกับส่งเสียงดังเฮียโฮอะไรกันเนี่ยขนาดลูกจะเข้าโรงเรียนเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเด็กนะทำไมไม่มาบอกอาตมาผมก็เรียนท่านว่าท่านอาจารย์ครับก็ผมไม่ได้สนิทกับท่านอาจารย์ไม่อยากรบกวนผมไปวิ่งเต้นเองแล้วแต่มันไม่ได้ท่านเลยว่าอีกเฮียโฮมีอะไรทำไมไม่มาพูดมาบอกไปดูมาบ้านผอ.อยู่ที่ไหนถ้าเจอเมื่อไรก็ให้มาบอกทันทีและอาตมาจะไปหาเองใน24ชั่วโมงผมก็ไปถามหาเผอิญผอ.ก็เพิ่งมาใหม่ท่านอาจารย์น้อยก็ไปพูดให้ในตอนเช้าวันต่อมาผอ.ก็มาหาท่านอาจารย์น้อยที่วัดเพื่อบอกให้เด็กแต่งชุดนักเรียนเข้าไปเรียนได้เลยในตอนนั้นเฮียร้านเสริมสินที่เป็นเพื่อนกันเขาก็ดีนะเขาให้ทองผมมา1 บาทบอกว่าท่านอาจารย์น้อยอุตส่าห์ช่วยพี่อย่างเนี้ยผมให้ทองพี่1 บาทเอาไปถวายท่านอาจารย์น้อยเสียตอนนั้นยังไม่เกิดโครงการช่วยชาติผมก็นำทองนี้ไปถวายท่านถึงกระนั้นผมก็ยังรู้สึกต้องการตอบบุญแทนคุณท่านอาจารย์น้อยอีกพอเปิดโครงการช่วยชาติแล้วท่านอาจารย์น้อยบอกให้ผมเอารถไปช่วยประชาสัมพันธ์เวลาออกไปก็ใส่น้ำมันวัดนี่แหละเพราะเราไม่มีสตางค์พอได้ออกไปก็กลายเป็นว่าผมไปทำงานประชาสัมพันธ์ไกลออกไปเรื่อยๆอ้อมออกไปเรื่อยๆนี่คือจุดเริ่มต้นของการช่วยงานโครงการช่วยชาติต้นพระป่าต้นแรกของโครงการช่วยชาติเมื่อหลวงตาเริ่มทำโครงการช่วยชาติใหม่ๆนั้นยังเป็นการรับบริจาคธรรมดายังไม่มีการทำต้นพระป่าอะไรและอยู่ดีๆความคิดมันผุดขึ้นมาผมก็เลยไปพูดกับเสียทู่เพื่อนผมว่า พวกเราช่วยทำโครงการช่วยชาติถวายหลวงตาเนี่ยเราทำต้นพับป่าไปถวายหลวงตาสักต้นไหมเฮียทู่ความคิดเรื่องทำต้นพับป่าจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกพอผมชวนเพื่อนทำต้นพับป่าไปถวายหลวงตาเขาก็ว่าพี่อยากจะโดนค้อนเหรอผมก็ว่าค้อนอะไรหลวงตาท่านเมตตาท่านเปิดแล้วพับป่าเนี่ยเขาก็ยังไม่กล้าเอาด้วยผมจึงเสนอถ้าอย่างนั้นไปหาท่านอาจารย์น้อยมะถ้าได้พี่ต้องให้ผม $1,000นะเขาถามผมกลับแล้วพี่มีเท่าไหร่ผมมี $10ผมมีแค่เนี้ยผมจะทำบุญกับหลวงตาแต่พี่ต้องให้ผม $1,000นะถ้าท่านอาจารย์น้อยตกลงไม่มีปัญหาผมก็จะทำต้นพับป่าก็พากันเข้าไปกราบเรียนท่านอาจารย์น้อยท่านครับผมมีความคิดที่จะทำต้นพับป่ามาถวายหลวงตาท่านอาจารย์มีความคิดเห็นว่าอย่างไรท่านรีบบอกเลยเนี่ยแหละเฮียโฮมีปัญญาทำไมไม่ทำเอาเลยเอาให้ได้$10,000นะผมก็กราบลาออกมาแล้วบอกเจ๊จิ๋มแกให้มา $1,000พี่อีทก็ให้มา $1,000เฮียทู่$1,000ตามที่ตกลงกันรวมก็ได้$3,000แล้วทีนี้ก็มาในศาลาบอกกล่าวกับคนนั้นคนนี้ได้มาอีกรวมเป็น $7,000เฮียสมหมายจากร้อยเอ็ดบอกว่าผมให้เฮียโฮ $1,000ก็รวมเป็น $8,000แล้วก็มีคนมาสมทบอีกเป็น $9,000หมดแล้วตอนนั้นไม่มีใครต่อแล้วร้านเสริมสินจึงบอกว่าฉันให้เพิ่มอีก $1,000ในที่สุดก็ได้เป็น $10,000ทำต้นพับป่าไปถวายหลวงตาไม่ธรรมดานะนั่นคือครั้งแรกที่ทำต้นพับป่าช่วยชาติเกิดจากตรงนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีใครทำมีแต่เอามาบริจาค กันเฉยๆต้นแรกครั้งแรกเลย$10,000ในปี2540นั่นเองจากนั้นคนก็เริ่มทำต้นพับป่ามาถวายหลวงตาเป็นระยะเรื่อยมาถ้าถามผมว่าความคิดเรื่องทำต้นพับป่านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรผมเองก็ไม่รู้มันผุดขึ้นมาเองอัศจรรย์อยู่นะ